الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آج ہم اربعین نووی کی حدیث نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ان الحلال بین و ان الحرام بین حلال واضح ہو گیا اور حرام بھی واضح ہو گیا وبینہما اور ان کے درمیان امور مشتبہات کچھ ایسے امور ہیں جو متشابہ ہیں جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے لا یعلمہن کثیر من الناس اکثر لوگ ان کی وضاحت کے بارے میں نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں معنی حلال واضح ہو چکا اور حرام بھی واضح ہو چکا اب ان کے درمیان جو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں وہ متشابہ کے زمرے میں آتی ہیں متشابہ کی آگے تشریح بیان فرمائی یہ ایسی چیزیں ایسے اعمال ایسے احکامات ایسی اشیاء جن کے بارے میں کلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حلال ہونے کا یا ان کے حرام ہونے کی دلائل قرآن میں یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے تو وہ بین چیزیں رہ جاتی ہیں کہ وہ متشابہ چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں تو پھر ایسی چیزوں کے بارے میں کیا کیا جائے جو نہ حلال ہیں نہ حرام ہیں ان کی وضاحت موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں ان کی وضاحت موجود نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے اسلام کے اصول جیسے انما الاعمال بالنیات اسلام کے بہت بڑے اصولوں پر بنیاد ہے اسلام کی اور جیسے دوسری احادیث بنی الاسلام علی خمسن یہ بھی ایسی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو ڈیفائن کر دیا اور حدیث جبریل. اسی طرح یہ حدیث بھی حلال اور حرام کی الگ الگ کرنے میں، اس کی وضاحت کرنے میں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن بن جائے، اگر ایسے حالات ہوں، ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے جس کی حلت اور حرمت کے بارے میں واضح دلائل موجود نہ ہوں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فمن اتقى الشبہات، آپ نے فرمایا جو شبہات سے بچ گیا، فقد استبرا، تو پس اس نے بری کر لیا اپنے آپ کو، بچا لیا اپنے آپ کو، لدینی ہی، اپنے دین کے لیے، یعنی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا. دین کیسے بچ گیا؟ اگر وہ حرام کے اندر چلا جاتا، حرام کام کر لیتا، تو دین باقی نہ رہتا. گناہ کبیرہ میں اگر مبتلا ہو جاتا تو دین سلامت نہ رہتا. کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جن کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ ہوتا جو انسان کو مسلمان ہی نہ رہنے دے اور اس کے دین سے ہی خارج کر دے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ایک شخص رات کو مومن سوئے گا اور صبح وہ کافر ہو چکا ہوگا. معنی کیا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس چیز نے اس کو دین اسلام سے خارج کر دیا. اور ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا لیکن رات کو کافر ہو جائے گا. معنی کیا ہے؟ کہ ان شبہات میں پڑ جائے گا جن کی وضاحت حدیث میں موجود نہیں، قرآن میں موجود نہیں، اور لیکن ان شبہات میں پڑنے کی وجہ سے وہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا جو گناہ مخرج من الملہ ہے، جو اسلام سے خارج ہی کر دیتا ہے. تو گویا ایسے گناہ جو متشابہ ہیں، ایسے امور جو متشابہ ہیں، ان سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. وعرضی ہی، اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا. معنی کیا ہے؟ کہ اگر انسان متشابہات میں پڑ جائے اور وہ یہاں تک آگے جا چکے کہ وہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن بعد میں اس کو پتا چلے کہ یہ تو حرام تھا، تو اب کیا ہوگا؟ دین بھی گیا اور دنیا میں بھی جو سبکی، جو بدنامی، جو الزام تراشی یا جو بے عزتی ہوتی ہے، وہ بھی انسان اس کو بھی فیس کرتا ہے، اس کا بھی سامنا کرتا ہے. تو جو شبہات سے بچ گیا وہ اس نے اپنا دین اور عزت دونوں محفوظ کر لیے. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا، جو ایسی چیزوں کو اختیار کرنے لگ جائے جن کے بارے میں واضح دلائل قرآن و حدیث میں موجود نہیں، واضح واضح احکامات نہیں، وہ کرسٹل کلیئر نہیں، وہ بالکل شفاف، بالکل شفاف اور سفید نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے وہ متشابہ ہو جاتا ہے، وہ معاملہ شبہ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر گدلہ پن آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان معاملات میں جو بالکل صاف اور شفاف نہیں ہے، ان کی طرف اگر جانا چاہے، وہ بے شک حلال ہو، پتہ چلے بعد میں کہ وہ حلال تھا، لیکن اس وقت جس وقت اس نے دیکھا، اس وقت اس میں اس کو قباحتیں نظر آ رہی تھیں، اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن ان معاملات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا درس دیا کہ ان معاملات سے بچ جاؤ. کیوں بچ جاؤ؟ کیونکہ جو ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات کی طرف جانا چاہتا ہے، شبہات کی طرف جانے میں وہ دلیر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی دلیری اس کو گناہ تک بھی لے جائے گی. اگر اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ متشابہات کے اندر اپنے معاملات، جو متشابہ معاملات ہیں، ان کو بھی آسانی کے ساتھ کرنے لگے، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ متشابہات میں پڑتا پڑتا پڑتا پڑتا ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہ کسی حرام کو بھی حلال سمجھ کر کرنے لگے گا. اور من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. تو یہ قریب بالکل قرینہ قیاس ہے کہ انسان شبہات کے پاس جائے، مشکوک چیزوں کے پاس جائے تو وہ حرام کے اندر بھی چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی، کر راعی ایک چرواہا، جیسے کہ ایک چرواہا یراعی حول الحما، وہ کسی چراگاہ کے پاس اپنی بکریاں چراتا ہے. ایک چرواہا ایک چراواگاہ کے پاس، جہاں پر چراگاہ موجود ہے اس کے پاس پاس، اس کے بارڈر کے پاس پاس، اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ اپنی بکریوں کو لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کو چراتا ہے. تو ایسی بکریوں کا چرواہا، اس کو یہ شک ہے، یوں شک و ایرتا فیہ، تو اس بات کا بالکل شک موجود ہے کہ وہ اس کے اندر بھی، وہ اس چراگاہ کے اندر بھی اس کی بکری کوئی نہ کوئی اس کی چرواگاہ کے اندر بھی منہ مار لے گی. معنی یہ ہوا کہ اگر انسان بالکل قریب قریب پھرتا رہے، حرام کے بالکل قریب قریب پھرتا رہے، تو ایک ایسا موقع آئے گا جب وہ حرام بھی کر لے گا، کیونکہ اس کو وہ اتنا قریب جا چکا تھا کہ اس کو حرام اور حلال میں تمیز تو پہلے ہی ختم ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل وائٹ سے تو بہت دور جا چکا تھا، براؤن کے پاس جا چکا تھا، اب وہ سیاہی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا. تو اتنی آہستگی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ حرام کے اندر مبتلا ہو گیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ جیسے بکریاں چرانے والا اپنی بکریاں کسی چراگاہ کے قریب قریب چرائے، تو اس بات کا خطرہ واضح طور پر موجود رہے گا کہ وہ اس کے اندر، چراگاہ کے اندر اس کی بکریاں چلی جائیں. الا وان لکل ملک حمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہر ملک کے لیے، ہر بادشاہ کے لیے کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں. الا وان حم اللہ محارمہ، اسی طرح جس طرح ہر بادشاہ کی کچھ محارم ہیں، کچھ اس کی باؤنڈریز ہیں، کچھ اس کی حدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حدود ہیں. اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حدود ہوں گی. تو اللہ کی حدود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی حدود محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارڈرز ہیں، وہ اللہ کی محارم ہے، وہ اللہ کی حما ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن محارمات سے بچنے کا حکم دے دیا، جن چیزوں کا حرام قرار دے دیا، ان کے پاس پاس جانا بھی ممنوع ہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ، بے شک خبردار اس بات کو جان رکھو، تمہارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، وان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر ایک لوتڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ صحیح ہو، تندرست ہو، ایمان کی حالت سے بھرا ہوا ہو، تو پھر انسان کا جسم بھی صالح رہتا ہے، انسان کا جسم بھی تندرست رہتا ہے، انسان کا جسم بھی پھر مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے. جب اس کے دل کے اندر ایمان ہو تو پھر جسم بھی اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ دل خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو وہ پورا کا پورا جسم ہی، وہ اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے. انسان کا پورا جسم یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر، انسان کے دل کے اندر کیا چیز ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے. انسان کا چہرہ، انسان کا جسم، انسان کے اعمال اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان کے کس لیول پہ ہے، اس کا دل کتنا صحت مند ہے. علاوہ القلب، آپ نے فرمایا کہ خبردار وہ دل ہے، یعنی کہ دل ایک ایسا لوتھڑا ہے جسم کے اندر، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، میڈیکلی بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے بھی، دین کے حوالے سے بھی، یہ دونوں چیزیں دل کے اوپر صادق آتی ہیں. اب دل کے ساتھ دیکھیں، دین کے متعلق دل کے ساتھ کتنی چیزیں ریلیٹڈ ہیں. عمل، انسان کا جو اعمال، ہم نے حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، جو نیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل کا فعل ہے، نیت دل کا فعل ہے کہ آپ کے دل کے اندر نیت کیا ہے. اگر تو نیت خالص ہے تو ہمارے پورے کے پورے اعمال جو ہم کرتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے خالص ہیں تو پھر اس کی جزا ہمیں ملے گی، پھر اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اگر دل صحیح نہیں، مانا دل کی نیت ٹھیک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث میں وضاحت بیان فرمائی،